از مشهد من از تبریز از شیراز و کرمانم من از رز اصفهان از رش از اهواز و تهرانم نمیدانم کجایی هستم اما خوب میدانم هوایی هستم و آواره در مرز مهرانم هوایی هستم و آواره در مرز مهرانم اگر آوارم قلبم در ایوان تو جا مانده دلم با هر قدم با هر نفس اسم تو را خوانده غم عشقت بیابون پرورام کرد و میانه یکی پرسید تا کرب و بلا چند تا ستون مانده چند تا ستون به دستان یکی گوشی به گوشانم یکی بر شال مشک و آن یکی پرچم به دوشانم در این موکب سخن از کوفه آن موکب سخن از شام یکی از هوش رفت اینجا یکی آنجا به هوش آمد اگر آوارم قلبم در ایوان تو جا مانده دلم با هر قدم با هر نفس اسم تو را خوانده غم عشقت بیابون پرورام کرد و میانه را یکی پرسید تا کرب و بلا چند تا ستون مانده چند تا ستون مانده نه تنها در میان تربتت داری شفاعت تو، به خاک زیر پای زائرت دادن درمان ها، دادن درمان ها. ستونه یک هزار و چهار سن یعنی سلام آقا، سلام ای بی کفن ای تشنه لب ای مانده در صحرا، به سقای علم دارت قسم ما پای پیمانی، به شوق یاری آرام جانم مهدیه زهرا. اگر آوارم قلبم در ایوان تو جا مانده، دلم با هر قدم با هر نفس اسم تو را خوانده، غم عشقت بیابون بر برام کردا میانه را، یکی پرسید تا کربا بلا چند تا ستون مانده، چند تا ستون مانده.